Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura Burundi, sawa na saa 10 kamili huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunayoanza kwa muhtasari wake. Polisi wa Burundi aliyeonekana kwenye mitandao ya kijamii akihubiri kuhusu rushwa katika taasisi tofauti azuiliwa kwenye kituo cha polisi ya kuadhibu makosa ya jinai. Msemaji wa polisi ya Burundi amathibitisha. Wapiga ngoma wa Gishora mkoani Gitega wapinga utengenezaji wa ngoma bila kutumia miti maalum. Na biashara ya nyama kutoka Burundi yapigwa marufuku mjini Uvila, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana, hapa studio mimi Romuald Niyoyabivuze. Isanganiro. Habari kamili. Askari polisi ambaye video yake imesambaa hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii akihubiri kuhusu visa vya rushwa katika taasisi tofauti amekamatwa na kuzuiwa kwenye kituo cha polisi ya kuadhibu makosa ya jinai. Anasikizwa kwa matamshi yake, kama anavyofichua msemaji wa polisi ya Burundi Desire Nduwimana. Anaeleza kuwa mtuhumiwa anatuhumiwa kuchafua hadhi ya taasisi bila kuwa na vithibitisho. Anasikizwa kulingana na vipengele vya 264 na 267 vya kanuni ya adhabu. Aidha, mambo aliyoyafanya ni kinyume na majukumu yake, na wakati hakuna aliyekuwa amemtuma, aendelea kubainisha bwana Ndwimana, msemaji wa polisi. Mwandishi wa habari wa Radio Shima FM nayo peperusha vipindi vyake mkoani Rumonge alisimamishwa Jumatatu hii kwa waranti ya mwendesha mashtaka. Sababu za kukamatwa kwake Phineas Ndayishimiye hazijabainika wazi. Hata hivyo, taarifa zinazotolewa na watu wanaofuatilia karibu faili hii zinasema kuwa huenda anatuhumiwa kutaka kuyumbisha Radio Izire FM aliyokuwa anatumikia kabla ya kujiunga na redio mpya Shima FM. Mwandishi huyo anatupilia mbali madai hayo. Bwana Ndayishimiye anaweza kuwa kuna watu waliodukua akaunti yake ya Facebook na kuchapisha ujumbe wa kuchafua Radio Izire FM kwa nia ya kumfanyia uzushi, kama ilivyo kwenye akaunti yake ya Twitter ya Facebook kumradhi. Na chumba cha habari hakija kufanikiwa kumpata kiongozi mwakilishi wa Radio Izire FM ambaye natajwa katika hizo huo ujumbe wa kuchafua. Mwakilishi wa wapiga ngoma wa Gishora tarafani Gihita mkoani Gitega anapinga mradi wa watu kutoka ugenini wa kuunda ngoma za Burundi kwa kitumia mashini maalum na miti ya kawaida. Alisema hayo Jumatatu hii katika mkutano na waandishi wa habari kwa kumradhi hiyo Jumatatu hii Jumanne hii katika mkutano wake na waandishi wa habari. Kwa upande wake, msemaji wa wizara inayohusika na utamaduni anatuliza nyoyo akiarifu kuwa mradi huo haupo na kwamba mradi uliopo ni wa kuzidisha miti ya kuunda ngoma. Kutoka Kitega, Gerard Nibigira. Bwana Oscar Nshimirimana ni mwakilishi wa timu ya wapiga ngoma wa Gishora, pia ndiye alimrudilia marehemu Antime Baranshakaje, shujaa wa kujulikanisha ngoma za Burundi ulimwenguni, ambaye asema kwamba anapinga mradi wa watu wa kutoka ugenini wa kuunda ngoma pakitumiwa mitambo ya kisasa, ambapo ngoma zitaundwa katika aina za miti zisizofaa kwa uundwaji wake na pakitumiwa mashini maalum. Aongezea kwamba hiyo itakuwa ni ukiukwaji wa mila na desturi vya nchi. Aonyesha kuwa sio aina zote za miti zinazoweza tumiwa kwa uundwaji wa ngoma, na hapa ametaja aina tatu za miti tu katika lugha ya taifa, ambapo ni kama umuvuga ngoma, umurama na umuyogoma. Asisitiza kuwa matumizi ya aina nyingine za miti tofauti na hiyo ni kukanyaga mila na desturi vya Burundi. Ni kwake pia kusema kuwa kuna kanuni za kuunda ngoma. Pa aeleza kwamba ngoma zapigwa wakati wa kukata na kuchimba miti ya kuunda ngoma. Pia mtu wa jinsia ya kike usiwe kujongelea sehemu pa kukatwa mti wa kuunda ngoma na sehemu kunakoundwa ngoma. Kwa hiyo aomba wizara inayohusika na utamaduni kuwa makini ili mila na desturi vya inchi viimarishwe na vilindwe vilivyo. Kwa upande wake, msemaji wa wizara inayohusika na utamaduni Bwana Remi Baramama asema kuwa hakuna mradi wowote wa kukubalia wageni kuunda ngoma za Burundi pakitumiwa mashini na miti isiyofaa. Aendelea kuwa ngoma zina sheria yake na wizara yake inayo majukumu ya kusimamia na kulinda ngoma za Burundi. Ila tu amefahamisha kwamba kuna mradi wa wizara husika wa kupandikiza miti maalum ya kuunda ngoma. Itafahamika kuwa mwaka 2014 ndipo ngoma za Burundi ziliorodheshwa katika shirika la kimataifa UNESCO kama mali ya kiutamaduni ya nchi ya Burundi. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Na mshukani Gerard Nibigila. Kazi ya kufanya usafi jijini Bujumbura kwa kuzua chupa za plastiki zilizopaka barabarani ni baadhi ya shughuli zinazotekelezwa na wanafunzi walio likizoni ambao wanashiriki kazi zinazoandaliwa na kituo cha vijana cha Kamenge. Padre Eme Ilakozi, kiongozi wa kituo hicho, anaweza kuwa mbali na hayo. Wanafundisha vijana kutatua mizozo bila mabavu na kujiepusha mimba zisizotarajiwa kwa wasichana. Jamari Vyanengi na Kumana amefika hapo na kuandaa taarifa ifuatayo. Wakati wa likizo tunakuja hapa, tukitoka kutumika tunafika, wanatupatia majembe, tunaenda tumika. Huo ni mmoja wa kijana tunayemkuta kwenye kituo cha vijana Centre Jeune Kamenge kinachopatikana kaskazini mwa manispaa la jiji la Bujumbura. Kijana huyo anaeleza kwamba nyakati hizi za likizo kituo hicho cha vijana cha Centre Jeune Kamenge huwa kikiwasaidia kwa kuwapatia kazi ambazo wanazofanya ambazo zinawawezesha kukidhi mahitaji ya kila siku, hususan kupata vifaa vya shule kama vile daftari ambazo watatumia watakaporejea shuleni. Kijana huyo anafahamisha kwamba kando ya hapo huwa wakipata maarifa tofauti ya namna ya kulinda mazingira na kutatua mizozo ambayo huwa ikijitokeza katika jamii, na kando ya hapo huwa wakipata fursa ya kujuana na vijana wengine wanaotoka katika mitaa tofauti inayopatikana kaskazini mwa manispaa la Bujumbura. Kando trafa inatusaidia kujuana na wenye wako katika mazone mbalimbali, tunakutania hapa urafiki na tunafika tunatumikia fasi moja. Na ni kazi gani ambazo mnazofanya wakati wa likizo? Wakati wa likizo tunakuja hapa, tukitoka kutumika tunafika, wanatupatia majembe, tunaenda tumika, tukitoka tunakuja hapa tunaoga, tunapumzika, tafuka tunakula, tafuka wanatupatia muda wa kucheza, tukimaliza cheza tunaingia msale. Kijana huyo anatolea wito vijana wengine kuachana na mwenendo wa kuketi vijiweni nyakati hizi za likizo, bali wajihusishe na kazi mbalimbali katika minajili ya kusaidia wazazi wao. Naweza nikawashauri kukuja na jiunga na Centre Jeune, alafu wafike na wanakuwa nasaidia wazazi wao, hiyo tabia waiache. Kwa upande wa kasisi anayeongoza kituo cha vijana Centre Jeune Kamenge, anafahamisha kwamba kando ya kazi hizo za kujitolea huwa wakitoa maarifa kwa vijana hao ya namna wanavyodelelesha mwenendo bora katika jamii na jinsi wanavyoibukana na mimba zisizotarajiwa kwa watoto wenye jinsia ya kike. Kasisi Emeira Koze anafahamisha kwamba kwa ujumla huwa wakipokea vijana wanaofikia idadi ya 1200 ambao wanagawanyika kwenye makundi matatu yanaoundwa na vijana 400. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaanza kuja moja kwa moja kutoka Bujumbura, Burundi. Wafanyabiashara waliopewa vibanda na serikali na wale waliojijengea vibanda hivyo wanastahili kukaa kwa pamoja na kujadili na wahusika wa kuweka bei ya vibanda vyenyewe ili kupata mwafaka. Ni mtazamo wao. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanaweza kuwa mazungumzo yanaweza kufikia hatima kwa kubaini endapo baadhi watarudishwa pesa walizotumia katika ujenzi wa vibanda. Hapa wanahakikisha kuwa hapo ndipo serikali itatoza pesa bila kuwa na malalamiko yoyote. Nilisikia habari kwamba government imepandisha bei ya mastandi ya kuuzia vitu. Inaonekana kwamba wamepandisha bei ni kubwa sana. Wananchi wanaweza wakashindwa. Wamesema tena eti kuna mafasi ambao wao wanamiliki mafasi mawili au matatu. Kwa hiyo government ikasema eti ambaye anakimiliki sasa hivi achukue yeye mwenyewe. Wakati kuna ambaye alijenga mpaka kaona eti hana mtaji akamupa mwingine ili awe anauza vifaa vyake. Kwa hiyo huyu amejenga alikuwa anahitaji hela. Na kuwa anamiliki hiyo fasi milele na milele ikiwa ni ya government government inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo kama government imeamua kuchukua hizo fasi, inaibidi waongee wakae pamoja, waangalie eti hii nani ametumia kiasi gani, ni kiasi gani ametumia kwa kujenga ili arudishiwe, na government ichukue hizo fasi zake. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sawa tu, hamuna yoyote atakaye sema eti mimi nimenyanganywa au vimeenda vibaya. Hapitakuwa ni sawa sawa kabisa. Hariho abadandaza mu bibanza byubatswe na leta. Baadhi ya wafanyabiashara walijengewa vibanda na nyadhifa husika, wengine walijijengea wenyewe na wengine wanakodi vibanda kwa watu waliovijenga. Kwa hiyo wanatofautiana. Kazi ni kwa viongozi husika kutendea kazi swala hilo kwa kujali maombi ya wafanyabiashara wote. Cha kibanza bavyumva kumwe. Kisa swa pulu le propriétaire de place a dit faire marché ou bien pour l'état. Iwe kwa wamiliki wa viwanda vilivyojengwa sokoni au kwa serikali, kuna jambo la kufanya kwa sababu kuna watu waliojenga kwa ombi la uongozi wa soko. Hivyo mtu aliyewekeza pesa zake namna hiyo anahitaji kurudisha pesa zake alizotumia. Kwa hiyo kama serikali inahitaji kujirudishia vibanda hivyo, kunatakiwa mazungumzo ili kuwepo usawa katika kutatua tatizo hilo. Hayo yatasaidia wahusika wote kuelewana vizuri. Na ukarabati na ujenzi wa barabara zote za nchini, kujenga barabara ya reli pamoja na bwawa la Kajeke ni pamoja na miradi ambayo itatekelezwa na serikali ya Burundi katika mwaka wa fedha wa 2023 kuelekea 2024. Hayo ni maelezo yake waziri wa fedha katika warsha iliyowakutanisha viongozi mbalimbali kutoka mikoa ya Bujumbura, ya jijini Bujumbura, mkoa wa Bujumbura, Bubanza na Cibitoke, ambao walikuwa unalenga kuwa elezea watu ambao walikuwa unalenga kuelezea washiriki sheria ya fedha zitakazotumiwa na serikali katika mwaka huo wa fedha. Odasi Nyonzima anatolea wito raia kuendelea kutoa kodi na ushuru kwa ajili ya kuliendeleza taifa la Burundi. Ujenzi wa leli ni mpango ambao ni kipaumbele kwa serikali ya Burundi. Pia ni mpango wa ujenzi wa barabara la gari ya moshi itakalo unganisha barabara kutoka Tanzania, Maragalasi, Musongati, Kitega na kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huo ulisababisha serikali kutoa mchango mkubwa. Kingine ni uanzishwaji wa kituo cha kukuza ufugaji wa sungura. Kuna pia mswada wa uanzishwaji wa viwanda vya mazao mbalimbali na baadhi ya vitu vinavyotoka kwenye mifugo. Kuna mpango pia wa kukarabati barabara mbalimbali kama mnavyoona. Kwa hiyo kuna haja ya serikali kuwekeza zaidi kwenye miradi hiyo ili kazi kutendeka ipasavyo. Tofauti na nyakati zilizopita ambazo tulikuwa tukitegemea misaada kutoka ugenini. Kuna pangwa pia uhamiaji wa serikali mjini Kitega na mradi huo unahitaji nyumba za kifahari. Kingine kusimika kwa kituo cha utafiti katika kilimo na ufugaji pia na uchuuzi. Bila kusahau bwawa la Kajeke ili kukuza kilimo cha sasa na uwepo wa kilimo cha mashamba makubwa makubwa. Miradi yote hiyo ni mipya na inahitaji mitaji mikubwa. Kingine ni mpango kupokea wanafunzi vyuoni. Kama mnavyoelewa, kulikuwa mibadala wanafunzi kumaliza mwaka mzima nyumbani wakitegemea. Lakini mwaka huu wanafunzi waliotamatisha masomo yao, mwaka uliopita na wale walioyatamatisha mwaka huu watapokelewa vyuoni kwa pamoja. Na mpango huo utachukua hela nyingi. Na kwa kumaliza taarifa yetu ya habari, mjini Uvila uchuzi wa nyama kutoka Burundi umepigwa marufuku kuanzia Jumatatu tarehe 7 Agosti kutokana na ukosefu wa mwelewano kati ya makundi mawili ya wachuzi wa nyama. Wanaonunua nyama kutoka Burundi wanaraumiwa kuuza nyama hizo kwa bei ndogo kufuatia kutolewana huko. Meya wa jiji amechukua hatua hiyo kwa wafanyabiashara wa nyama huku akiruhusu wanaoleta nyama za matumizi ya nyumbani. Jeremy Kuima na maelezo zaidi. Kundi la kwanza ni lile la wachuuzi wa nyama ambao wanapitia kwenye machunio ya mjini Uvira kupata nyama za kuchuuza. Kundi la pili ni lile la wale wenye kurangua nyama kutoka soko za mjini Bujumbura na wanavuka mpaka kuja kuchuuza hapa mjini Uvira. Wote wawili wamekutanana kwenye ofisi ya meya wa mji siku ya kwanza tarehe 7 kwa majadiliano. Kisha mkutano, meya wa mji alichukua azimio la kwamba nyama kutoka Burundi zisiletwe kwa kiwango kikubwa isipokuwa tu ile ya kutumia nyumbani. Hatua ambazo zimechukuliwa ni kwamba tumepiga marufuku nyama zote za kutoka Bujumbura. Lakini nyama ambazo mwananchi wa Kongo atakuja nazo kilo 2, kilo 3, kilo 1 kwa ajili ya familia yake anaruhusiwa. Lakini nyama zote za kuingia hapa kibiashara, mguu wa ngombe, kono, sijui tumbo lote, kifua chote cha ngombe, hapo tumepiga marufuku hizo nyama, hapana kuingia kwa sababu hatujui zimetokea wapi. Wachuuzi ambao wanarangua nyama kutoka mjini Bujumbura wanalalamika na kusema wameonelewa. Tukilea kusoma pweza taruma la mbura tusuma kwa taruma la kule ni 10,000 au 12 za marundi. Huku Kongo kilo ina bei zaidi na wao hawapimi kwa kilo. Tunauzia maeneo ya Buyenzi, Kamenge au kwa Sioni. Tunapata faida ya 3,000 kwa kilo na inatusaidia kulisha familia zetu. Kongwe za kande talo makasi. Ukinusumba nyama batia kana kilote, kuna na Burundi batia kana. Kwa taarifa hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatuna cha ziada jioni ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Romarde Niyoyabivuze.